یا محمد یا حسن، یا محمد یا حسن، یا محمد یا حسن، حسن یا محمد یا حسن، حسن عائشہ پر مجتبا، یا محمد مصطفیٰ، شبیر کا زہر جو دانے دیا قلب ٹکڑے ہو گیا، زہر جو دانے دیا قلب ٹکڑے ہو گیا، خون ڈوبے مجتبا، محمد یا حسن، یا محمد یا حسن، حسن یا محمد یا حسن، حسن غم زدہ احساس ہے، غم زدہ پاس ہے، مضطرب احساس ہے، رو کے قاسم نے کہا کریم، کئی دعائیں سے عظیم ہے، حسن ابن کریم کر دعا ان سے عظیم جائے ہم سب کربلا